चांद के खेल का तेरे अंदाज का रंग यूं फजा में की के बदला मेरे हमराज का रंग यूं सजा चांद के खेल का तेरे अंदाज का चांद।